Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Pościg w Małopolsce. Policja szuka bandyty, który w Bochni postrzelił dwie osoby. Jedna zmarła. To kolejny krok do umocnienia demokracji, mówi Barack Obama i gratuluje Ukraińcom uczciwych wyborów parlamentarnych. Dyplomaci z prawie 30 państw sadzeniem drzew w Warszawie uczcili 20 lat polskiej demokracji. W Małopolsce pościg za bandytą, który napadł na kantor na jednym z osiedli w Bochni. Napastnik strzelił do mężczyzny i zabrał mu reklamówkę z pieniędzmi. Ofiara zmarła w szpitalu. Potem zranił także przypadkową osobę przechodzącą w pobliżu kobietę. Jej stan lekarze oceniają jako lżejszy. Sprawcy napadu, który ma około 45-50 lat, szuka policja, informuje rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Bochni Łukasz Ostręga. Obława na mężczyznę w wieku około 45-50 lat. Średniego wzrostu, ubiór ciemnych, prawdopodobnie skórzana kurtka, dżinsy. Mógł też mieć na głowie czapkę z daszkiem. Mężczyzna ten około godziny 17:25 na osiedlu Niepodległości w Bochni dokonał rozboju na mężczyźnie i kobiecie. Zostali ranni. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady. Sprowadzono psa tropiącego. Trwa przesłuchanie świadków. Blok Petra Poroszenki będzie miał przewagę w nowym parlamencie Ukrainy. Wszystko wskazuje na to prognoza podziału mandatów przygotowana przez portal internetowy Ukraińska Prawda. Po uwzględnieniu podliczonych już wyników i danych z badań Exit Polls może wprowadzić do Rady Najwyższej od 126 do 153 deputowanych. Drugie miejsce zajmuje Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka z 80 mandatami. Za nim jest ugrupowanie Samopomoc 34 deputowanych, a zaraz potem blok opozycyjny 31. Partia Radykalna może liczyć na 22 mandaty, a Ojczyzna Julii Tymoszenko na 19. W Radzie Najwyższej Ukrainy może się też znaleźć ponad 100 deputowanych niezależnych. Nie wejdzie do niej natomiast nacjonalistyczna Partia Swoboda. Przeprowadzenia uczciwych wyborów parlamentarnych Ukraińcom pogratulował Barack Obama. Prezydent USA uznał wczorajsze głosowanie za kolejny krok do umocnienia demokracji w tym kraju. Barack Obama podkreślił, że mimo problemów z bezpieczeństwem w niektórych częściach kraju miliony Ukraińców wzięły udział w głosowaniu. Prezydent USA zwrócił uwagę, że według obserwatorów wybory odbyły się zgodnie z międzynarodowymi standardami. Obama skrytykował jednak władze w Moskwie oraz prorosyjskich separatystów za to, że uniemożliwili udział w głosowaniu wielu mieszkańcom Krymu i wschodniej Ukrainy. Amerykański prezydent przestrzegł rosyjskie władze, że żadne inne wybory w opanowanych przez separatystów regionach, które nie będą zaakceptowane przez Kijów, nie zostaną uznane przez Stany Zjednoczone. Barack Obama oświadczył również, że liczy na szybkie powołanie nowego, silnego rządu Ukrainy, który wprowadzi niezbędne reformy gospodarcze i polityczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bóle pleców i infekcje dróg oddechowych to ekonomicznie najdroższe polskie choroby. Jak wynika z badań Medicoveru, bolące plecy każdego pracownika kosztują firmę 551 zł rocznie. Z kolei katar i kaszel 633 zł. Jak mówiła w audycji bardzo ważny projekt dr Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, na ten koszt składa się zarówno czas spędzony na L4, jak i ten, podczas którego chory pracownik przychodzi do pracy. Człowiek przychodzi do pracy, jest na stanowisku, ale na przykład pracuje z bólem. Nie jest wtedy tak efektywny, jak mógłby być, gdyby go nie bolało. Albo przychodzi do pracy, ma infekcję oddechową, nie dosyć, że zaraża kolegów, to jeszcze z gorączką czy katarem. Nie jest w stanie tak efektywnie pracować, jak mógłby to robić, gdyby był zdrowy. Jak ustalili lekarze, firmom bardziej opłaca się wysyłać na zwolnienie tych, którzy mają infekcję dróg oddechowych. Ale są choroby, które można leczyć, nie idąc na L4. Na przykład nadciśnienie tętnicze. Trudno sobie wyobrazić, żeby osoba z nadciśnieniem nie pracowała. Ona powinna być leczona i pracować. Z badań wynika, że 40% wszystkich zwolnień branych jest z powodu ciąży i porodu. Choroby układu oddechowego stanowią 28% zwolnień, a układu ruchu 8%. Dyplomaci do łopat. Przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie sadzili dziś drzewa w lasku na kole. Między innymi ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin Barnett. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Musimy cały czas dbać o środowisko i moim zdaniem nasza wspólna akcja dzisiaj jest mała demonstracja, że wszyscy ludzie mają coś zrobić w tym sensie. Michał Olszewski, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, przypomina, że akcja odbywa się cyklicznie, a jej tegoroczny wymiar jest zarówno ekologiczny i historyczny, jak i edukacyjny. Każdy las wymaga pielęgnacji i również dosadzania nowych drzew, więc dzisiaj taką akcję przeprowadzamy i gatunki iglaste i liściaste, więc będzie przy okazji jeszcze szkoła czy nauka dla naszych ambasadorów, jak wyglądają poszczególne gatunki za młodu. W sadzeniu drzew uczestniczyli przedstawiciele prawie 30 ambasad ze wszystkich stron świata, w tym Wielkiej Brytanii, Portugalii, Tajlandii czy Litwy. Docelowo w Lasku na Kole posadzonych ma zostać 1500 drzew. To tyle w tym serwisie. Kolejne o 21:00. Zapraszam. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają przed mgłami, które w nocy i nad ranem dawać się będą we znaki w całej Polsce. W nocy od minus 1 do plus 4 stopni padać nigdzie nie powinno. Jutro wszędzie dużo słońca. Termometry pokażą 6 stopni w Krakowie, 8 w Lublinie, 9 w Warszawie, 11 w Gdańsku, 13 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znasz jakieś teksty Jacka Cygana? Oczywiście. Myślę, że mógłbym tutaj przytoczyć co najmniej kilkanaście jego największych przebojów napisanych dla największych artystów w naszym kraju. Tu pozwólcie, że pozdrowię słuchaczy Trójki w eterze. Wiem, że słuchają nas dzisiaj w Pekinie, w Montrealu. Zdaje się, że wszyscy w Polsce znają, a i nie tylko w Polsce, teksty Jacka Cygana, dlatego z przyjemnością zapraszamy Państwa na benefis Jacka Cygana. Bo jak wiadomo, każde pokolenie ma własnych bohaterów i naszym bohaterem będzie Jacek Cygan. W środę, tuż po 19:00, prowadzenie na dwa serca podobno, czyli na dwa głosy, czyli na dwa usta. Dwójeczka młodych ludzi. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, my już dawno na miejscu, gdzie jesteś? A wy już na stoku? Ja jeszcze w drodze. To jakie ty masz opony na zimę? Dębica. To opony na zimę, a nawet na wiele zim. Dębica mówisz? Tylko Dębica. Sprawdź sam. Dębica Frigo HP. Świetna przyczepność i długie przebiegi. Dębica Frigo HP. Na zimę, na wiele zim. Skąd się wzięła średniowieczna katedra pośrodku pustyni nubijskiej? Kto przeniósł chrześcijaństwo z Konstantynopola aż za pierwszą kataraktę Nilu? Co nas łączy z królestwem Nobadii? Dlaczego święta Anna z Faras nakazuje nam milczenie? Galeria Faras. Skarby zatopionej pustyni. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. We'll be right back. programie trzecim audycja GH+, część druga. Minęła godzina 20:10. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Witam Państwa po raz drugi. Dzisiaj słuchamy artystów, których już nie ma między nami. Jack Bruce przed momentem w utworze The Clear Out z solowej płyty Songs for a Tailor. Bardzo smutna wiadomość. Jack Bruce zmarł 2 dni temu w wieku 71 lat. W pierwszej godzinie prezentowałem Państwu kilka utworów z repertuaru tria Cream. Natomiast oczywiście Jack Bruce nagrywał również już po rozpadzie zespołu. Tych płyt było całkiem sporo, z tym, że chyba najciekawsze powstawały bezpośrednio po zawieszeniu działalności przez Cream. Pierwsza płyta, którą zrealizował, zatytułowana była Songs for a Tailor i to była jesień roku 1969. Świetny skład, bo oprócz autora tekstów Pita Browna, stałego współpracownika Jacka, Dick Hextall-Smith na saksofonach i John Heisman na perkusji, członkowie grupy Colosseum. Felix Pappalardi, przyjaciel Jacka Bruce'a z grupy Mountain, na instrumentach perkusyjnych, śpiewał w chórkach, no i produkował całość. No czy chociażby Chris Spedding na gitarze. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednego fragmentu z tego albumu. Tym razem będzie to chyba jeden z najsłynniejszych utworów Jacka Bruce'a z całego solowego okresu twórczości. Theme from an Imaginary Western. Oh, Jack Bruce. Nie ma już go między nami, ale jak zwykle w takich chwilach, w takich sytuacjach pozostała muzyka. Sporo płyt, zarówno pod szyldem Cream, jak i sygnowanych po prostu nazwiskiem Jacka. Songs for a Tailor to były fragmenty z tego właśnie albumu, a ten ostatni nosił tytuł Theme from an Imaginary Western. Przed rokiem, gdy zmarł Lou Reed, poświęciłem mu sporo czasu w audycji GH+. Zresztą sporo muzyki wtedy przewinęło się przez cały program trzeci Lou Reeda. Obiecywałem, że do jego nagrań będziemy wracać i wracamy. Zresztą on w jego utwory w GH+ były zawsze właściwie obecne na przestrzeni lat. Pojawiały się dosyć często. No i tak się składa, że właśnie mamy pierwszą rocznicę śmierci tego artysty. Dziś postanowiłem sięgnąć po płytę koncertową, która już kiedyś we fragmentach pojawiła się w tej audycji. Ale tego utworu jeszcze nie było. Just where I'm going, but I'm going to try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, then I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, feel just like Jesus' son, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. To try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when he shoots up to chop his neck, when I'm closing in on death, that I was born 1,000 years ago. Sailed the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that. I'd put on a sailor's suit and cap. Lou Reed, płyta Rock'n'Roll Animal, rok 1974. To oczywiście kompozycja z repertuaru grupy The Velvet Underground, ale tutaj naprawdę w całkiem niezłej wersji. Lou Reeda nie ma między nami od roku, natomiast od ponad 2 lat nie ma już Boba Welcha. To jest artysta, którego nazwisko być może wielu z Państwa nic nie powie. I chyba do jego solowych nagrań do tej pory nigdy nie prezentowałem. Natomiast niewykluczone, że kiedyś pojawiły się nagrania grupy Fleetwood Mac właśnie z Bobem Welchem w składzie. Miał tego pecha, że grał w zespole Fleetwood Mac wtedy, kiedy ten odnosił najmniejsze sukcesy komercyjne, no i nie ma co ukrywać, również artystyczne. Zrealizował razem z zespołem 5 płyt studyjnych długogrających. Na tych albumach nie ma jakoś bardzo wiele fantastycznej muzyki, ale jest co najmniej kilka nagrań, w tym również autorstwa Welcha, po które warto czasem sięgać. I to właśnie teraz taki przykład. Tytułowe nagranie z płyty Future Games, rok 1971. Future Games. Utwór skomponowany przez Boba Welcha. Tytułowy fragment albumu grupy Fleetwood Mac. Później ta piosenka pojawiła się również na solowej płycie Boba Welcha, kiedy już się rozstał z zespołem, ale to właśnie ta wersja zespołowa jest znacznie ciekawsza. Natomiast w drugą stronę, na jednej z płyt grupy Fleetwood Mac pojawiła się kompozycja Boba Sentimental Lady. No i dopiero nagrana po raz wtóry i wydana na solowej płycie Boba Welcha zyskała prawdziwą jakość. Oczywiście to nie jest wielka sztuka, to jest po prostu bardzo zgrabna i ładna piosenka pop. We'll be right back. confess and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I meet you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my life again. Sentimental lady, gentle one. Sentimental. Ta wersja utworu Sentimental Lady pochodzi z roku 1977 i znalazła się na solowym albumie Boba Welcha zatytułowanym French Kiss, a gościnnie przyjaciele z grupy Fleetwood Mac. Ówcześni przyjaciele, bo później doszło do sporych nieporozumień między nimi. No ale wtedy Bob Welch gościł na swojej płycie Christine McVie w chórkach i Micka Fleetwooda na perkusji. A teraz Nick Drake. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered. But through the people I have known. Oh, if you would and you could, straighten my new mind's eye. Przedwczoraj minęło 40 lat od dnia, w którym zmarł z przedawkowania leków Nick Drake, angielski folk-rockowy wokalista, który przeżył ledwie 26 lat. Zdążył zrealizować 3 płyty, które nie zdobyły szczególnej popularności za życia artysty, no ale później w latach, w kolejnych dekadach doczekał się bardzo dużego i zasłużonego uznania. Northern Sky to utwór, który przed momentem wybrzmiał. I to na dziś właściwie już wszystko. Elżbieta Malinowska i Grzegorz Hoffman, dziękujemy Państwu za minione 2 godziny. Za tydzień najprawdopodobniej nowości, ale przygotowuję też powolutku audycję z muzyką elektroniczną i również z muzyką z Norwegii. Także coś z tej trójki najpewniej za tydzień się pojawi. Na zakończenie raz jeszcze Nick Drake, Pink Moon. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, then I get you all on the Pink Moon. Yeah, Pink Moon. Pink, pink, pink, pink. Pink Moon. Pink, pink, pink, pink. Pink Moon. Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 16. Zabajkalsk wyglądał jak zrujnowany. W hotelowym barze na śniadaniu spotkaliśmy Waleria. Jadł, popijał piwem i patrzył melancholijnie w nicość. Przyjechał tutaj z Pekinu i czekał, aż jego wspólnik dojedzie autem z oddalonej o 7000 kilometrów Moskwy. Uśmiechał się zza okularów i twierdził, że to, co uprawiamy, jest turystyką ekstremalną. Potem dodał: tutaj są tylko śmieci, brud, piasek i wiatr. Ta fraza po rosyjsku brzmiała jak najlepsza poezja. W dodatku doskonale opisywała zabajkalską rzeczywistość. Kurz, pokruszony asfalt, szarość sypiących się murów, nędza i upadek materii. Cerkiew przy głównej ulicy przypominała barak, ledwo pociągnięty niebieską farbą. Gliniarze w radiowozach mieli tłuste, nalane twarze i patrzyli na nas ze zdziwieniem i pogardą. Tak... Nigdy nie chciałem pojechać do Moskwy. Zawsze chciałem pojechać na krańce imperium, gdzie przybyszowi trudniej zamydlić oczy. Zatoczyliśmy łuk i podążaliśmy w stronę chińskiej granicy. To było idealne miejsce zesłania, izolacji i zapomnienia. Miasto skończyło się jak nożem uciął. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów trudno było znaleźć kryjówkę. Nie tylko dla człowieka, ale nawet dla psa. Nic nie rosło poza trawą. Step to nagość. Wędrowcowi towarzyszy jedynie jego własny cień. Ukryć się można tylko pod ziemią. Wyobrażałem sobie, jak zbieg miesiącami, latami, dziesięcioleciami drąży tunel, by w końcu stwierdzić, że do odzyskania wolności potrzebna jest co najmniej wieczność. Sama idea ucieczki traciła tutaj sens, a nieograniczona przestrzeń zamieniała się w więzienie. Na Alton Els było cicho. Zupełnie. Leżałem w śpiworze, nasłuchiwałem i nic nie mogłem usłyszeć. Ciemność i cisza. Trochę gwiazd w górze. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Takiej dźwiękowej nicości. A jednocześnie przecież było wiadomo, że świat rozciąga się wokół, rozprzestrzenia, bez żadnych przeszkód. 30 kilometrów piachu do rosyjskiej granicy. Alton Els. Wydma za wydmą. Nadjechaliśmy drogą ze wschodu. Po prawej układały się te wydmy. Po lewej płaska po horyzont równina porosła suchą trawą. Od czasu do czasu wsparte o wydmy stały zimowe stajnie dla bydła i owiec. Na dachach trochę szarego siana, ale jeszcze nikogo nie było. Mieli dopiero przyjść z ogołoconych letnich pastwisk. W ogóle nikogo nie było. Dopiero na początku nocy, kilkaset metrów od nas, zatrzymała się furgonetka, taka sama jak nasza. Wyszedł księżyc i widziałem jej szary grzbiet. Myślę, że to było przesądzone, ta podróż. Musiałem tam pojechać, ponieważ obraz utopii realizowanej w bezkresie stepu i w znieruchomiałej historii miał nieodpartą siłę. W końcu przez pół życia słuchałem o azjatyckich hordach, które najechały nasz europejski kraj. To była wyprawa do jądra metafory. Gdzieś za Uralem zrobiło się ciemno. Lecieliśmy nad czarną przestrzenią. Nic. Żadnych świateł. Każdy demon mógł się tam skryć. Wykluć każdy upiór. Tak jak wtedy z podrzuconego marksistowskiego oraz europejskiego jaja. Przysypiałem i wyobrażałem sobie, jak w dole Chińczycy wędrują na zachód. Miliony Chińczyków. Milion za milionem. Uwiedzeni kapitalizmem, ośmieleni globalizmem, wpatrzeni w lucyferyczne łuny naszych miast, podążali milion za milionem, świecąc sobie, czym kto tam miał przez ten mrok w dole. Trudno, jak się ma tyle, to trzeba się dzielić. I oni po to szli, ramię w ramię, milion przy milionie, szczupli, gotowi skonsumować każdą ilość wszystkiego. Chociaż żaden badziew nie wchodził raczej w grę, ponieważ tego to akurat dość mieli u siebie. Szli po coś więcej, po towary luksusowe, po europejskie wartości, liberté, égalité, fraternité, tradycję judochrześcijańską, grecko-rzymską spuściznę, równouprawnienie wszystkich płci oraz postnowoczesny paradygmat. Takie miałem sny w chłodnym wnętrzu Airbusa. W dole przesuwał się migotliwy chiński wąż bez końca. Tą samą drogą, którą przed stuleciami kłusowali jeźdźcy po łupy. Potem się zbudziłem i dostrzegłem ciemny cień samolotu ślizgający się po grzbietach złocistych wzgórz. Słońce dopiero wstało. Tak samo swoje cienie oglądali temudżyńscy wojownicy wyruszający na zachód, gdy brzask wstawał za ich plecami. I potem, gdy po trzech dniach opuściliśmy już Ułan Bator, po pierwszym, drugim noclegu w stepie, uzmysłowiłem sobie, że ta trawiasta równina była dla rewolucji czymś na kształt ziemi obiecanej. We wszystkich innych miejscach, w całej tej przestrzeni, którą czerwoni próbowali podpalić, wcześniej już coś było. Miasta, domy, ludzie, jakaś materia przeszłości. Tymczasem tutaj od 700 lat trwała nieustająca teraźniejszość. Od czasu do czasu to tu, to tam stało coś drewnianego albo murowanego, ale większość, niemal wszystko było w ruchu. Na 1000-tugrikowym banknocie wyobrażony jest z jednej strony Temudżin, a z drugiej jego wędrowny pałac. Na ogromnej, czterokołowej platformie rozbita jest ogromna jurta. Ciągnie ją zaprzęg złożony chyba z 30 wołów. Z tyłu stąpają wielbłądy i wloką następne splendory. Władza się przemieszcza. Nie musi zostawiać materialnych znaków, ponieważ jest ideą, która wypełnia przestrzeń. Od oceanu do oceanu. Władca odchodzi i w miejscu, gdzie obozował, natychmiast odrasta trawa i znów jest tak, jak było przed 100, przed 1000 lat. To mi imponowało w tym kraju. Teraźniejszość, która sięgała najdalszej przeszłości. To musiało również imponować komunistom. Musiało im się wydawać, że biorą udział w czymś w rodzaju stepowego genezis. Dawnej władzy już nie było. Zmieniła się we wszechobecną legendę. Została nieskończoność stepu, którą można było wypełnić nową ideą z taką samą łatwością, z jaką wiatr wypełnia przestrzeń. Albo jak dym, gdy się podpala trawy na suchej równinie. Jednak pierwsi mongolscy rewolucjoniści Suche Batora wyruszyli na spotkanie dziejowej konieczności pod żółto-czerwonym sztandarem. Żółć oznaczała buddyzm, a czerwień – komunizm. Z kolei Unger von Sternberg dążył do stworzenia panazjatyckiego buddyjskiego imperium na zgliszczach i kościach Żydów, komunistów i całej tej cywilizacji zarażonej syfilisem materializmu. Za pochodem jego wojsk ciągnęły stada wilków. Legenda głosi, że nocami gnał ich zaprzęgiem po wzgórzach wokół Urgi, czyli ówczesnego Ułan Bator. Koszary jego oddziału w Daurii przypominały ruiny pomazane krwią. To byłoby całkiem naturalne, że płomień rewolucji rozprzestrzenia się od środka kontynentu ku jego obrzeżom. Leżałem na wznak, gdzieś między Bulganem, Amronem i patrzyłem w gwiazdy i wyobrażałem sobie mapę. Wyobrażałem sobie ten płomień. Gdzieś na samym końcu ciemności błyskał okruch światła i terkotał motocykl. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja.